أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مخنا الله جل جلاله محرمات بيانول چکم شیزونا عشران حرام دی او داغی نزان ساتل بکر دی نوسم اللہ جل جلال ہو دا اغسی زنو بیان گئی نبل پاگی کہ اللہ فرمائی چی ولا تقفو او تم مت آبے کے گا ما دا اغ خبر پسی لیس لک بھی علم چه تا تا پا اغیبان لی سا علم نوی دا یو مسئلہ دا ولا تکفو ندا دا دینا کافل پزم دا عرب ہے کافا خلقو تا پا عربو کی بویلشو چه اغیبا ما شمتاو که تل علامات و آثارو تا کتول سادر با بپروتو و چه اغیبا تلوتو که تل یار پلن کیزوئی کائفین بوارا بولی نو لگیدو تاویلی کی آدھا کرنگی آثار و تطبو تاویلی کی نو ملگا اللہ جل جلالہ یاشر چتا تا بے علم نشتا نو یو خبر چی اگر انسان کئی نو کم سے کم دادے چی اگر تا پا حواسو سر معلومی حواسو علم کتی حواس مثلا پسترگوی لیدلی یو خبر ہے بستر کو لیدلی را نوویلی شی چی گواہی ورکی یا دقا سی چاہتا خبر رکی آو دا خبر اما لیدلی را آو دا خبر ادا سی نو علم متشدک اخپل استر کو لیدلی کنی او دانا چی نیجی لیدلی او آوائی دیو زی بل زی خبری بستر کو لیدلی نی او اغا بیانی جو دیکی دیر زل کرتے دروغ امراشی آو دیر کرتے بلا تحقیق خبر امراشی او دیر کرتے اگر بل بدنام امشی حالانکہ دو بستر کو بانی اس نہیں دیلی او یا مطلب پا غوگو نہیں ہو ری دلی نڈیر کرتے پا بل بانے درو ہوئی بل بدنام کی غلط خبر پیلاو کی پا غوگو نہیں ہو ری دلی او اگر بسی لگی دلی نوچی پا خبل دے او ری دلی ندا او علم دسر دا او ری دون لشت نولی بیانے نو انسان ته په حواس سره علم یې په سترګو لیدلی مطلب وګونو باندې اورېدلی او یاد دی چې خبر وسره وی خبر ساده کې ورشتینه انسان وته خبر ورکړي نو بیا مې علم شته خبره کول شي هغه بیانول شي خبر صادق هغه انسان سره وی رشتینه کس وته ویلي نو هغه بیان شي او کدا هم نشته نبیا دا خبر بیان هغه نه دی پکا یادانه دلیل ورسره دی دلیل ورسره دی مضبوط دلیل نه خپل خبره باندې حجت ورسره نو بیا هغه مسله بیانول شي هغه خبره کول شي ځکه دلیل ورسره تا په دلیل سره وتا خبره مارل دی یو خبره انسان په خپل خواص نه معلومه کړي یا خبر صادق و اثر نشتا یا دلیل کتی و اثر نشتا نو دا سی مسئلے بیانو لو دا سی خبر کل حسوسا عوام پا دی کڑیر مبتلا لی دا شریعت پا مسئلہ کن یو با مسئلہ مرا غستی ابل با یو بوی زمانہ سید ابل بوی زمانہ نبا دا غستی نبا دا غستی یا با دا اغا غستی دے با تا غلط ہوئی سی خبر تا با غلط ہوئی اقبل غلط تا با سی ہوئی یا دا اغا بل اغا با غلط ہوئی نبا اقبل غلط تا سی ہوئی او دا بل سی مسئلے تا با سوئی غلط ہوئی نو ډیر کرتے د دې وجنه انسان صحیح خبره ټکراو او ډیر کرتے انسان داس یو کی چې په غلط خبره باندې ودرېږي غلط خبره د څه وای صحیح وای نو دا نقصانات دی الله چې کوم شی بارکه تا تا علم نی اغی که بات نر علاقی دا اغی تفصیلات او دا اغی بارا که با بخصونا نکه دا چانا تا پوستو که خبر معلوم که علم دا سر راشی و دا اغی بارا که تا پوست کنشی غلی ناس تا اللہ بہتر دارین پادشوا دا خبر عدید ہے که اولو کیون دا اشکال دی تفصیلی نکو مزگستاو زین تندرازی خو سرسری کن بازی سیزون ادازی دی جی شریعت والا اعتبار روار کڑی دی او سڑی چیو گوری ناغم سڑی ویدہ خو دلیلی کتی نده مطلب مضبوط دلیل نده نو دا سنگا شریعت ویدہ خدا کی خبرہ معتبر لکا مثلا اللہ فرمائی فلاولا نفر من کل فرقہ پکار دا سیری پیوز وطل جنگ لنی دی پکار سنا سپاتی که دل پکار دی غنور کسان راشی دی با علم زدکینو اغیطا بیمو خوی خبرم زیان درل یا گواہی تا گورا دا گواہی پا باب کی بیا گواہی پا باب کی دا دو سلو گواہی موتبر دا یا دا یو خز یو سلی گواہی موتبر دا اغم مضبوط نی پکی دیر کرتی دروغ وی کمزوری خبری وی پکی او دا سی نور دا مجتہدین و مسائل شو کیاسی اگه تا جمع گورین آگه کم سلی وی چی دا زنی دی دا سنگا موتبر دی الان که هل تم سلی سر پا حواس و علم نشتا یا دلیل کتی نشتا او دا اگه جواب داده چل تا شریعت ویلی دی موتبر دی و عالم دی علم زدکی شریعت وی بلتا دی خواهی پکی بس زنیاتم وی کتی یاد مو دا گواهانو بارک اللہ وی چی بس دو سلی نو گواهی موتبر دا یا خوز یا سلی وی نو گواهی موتبر دا او دا غرنگی دا کیاس بارکم چکم علماء مسائل بیانی زنی مسائل بیانی نو پاگی بانی زان لدلائل شتا داغی گنجائش تا دا دینا مراد دا سی کسما خبری چی داغی علم تا سرنی او اگر تا بیانی نو دا اگر من عراغلی دا پاگی کی نقصانات کی دا دی وجی فرمائی کفا بالمرء ان یحدث بکل ما سمع دا انسان دا دروغ جنی دو دا پردہ کافی دا بچی دے ساوری نو بیانی دے ساوری نو بیانی تحقیق نکی دا خبره دو کلا لکه دا خو عام انسان نه عالم نه ده دا خبره کمزوری راشه معلومات او بیا مخ کې بیان کا بس چې کم زه ووري نو بیان نه نو انسان د دروځ نه دوه پر دا خبره کافی ده الله فرمای ولا تکفو تاسو ملګې ما هغه شی بسې هغه شی بارکه لیس لک به علم چې تا ته په هغه باندې څه علم څه دلیل هغه نوی ولی زکا کته خبره کې نو تا چکم اندامون استعمال دا دا اللہ امانت تیو آلت بین استعمال دے بارا کی بتا پوس کی تبا استعمال سمع وگ پغوک بری اوری دلی غلط نا استعمال کی حبر بری نی اوری دلی اما بے اوری دلی وگ دی غلط استعمال او دا غرنگی استرگی حلانکی استرگو باندی بلی دلی نی وی پخپل باندی حاضر وهم گواہی بوری دلی نو اندام دے غلط استعمال صحیح استعمال داو چې تعالی دلی وینو تا دی ویلی دا واقعا مالی دلی وا زپ دې کوم او دا خبره ده سی او دا غرانګي په غلطو خبرو کې زله استعمال کو حالانکه دا الله امانت او غلط سوچنه دی په کو غلط فکرونه دي زله په جواب باندې راو باسن نو دا الله امانت دی غلطو استعمال نو چې دا سي مسلې بارکه لګي چ هغه باندې تا علم نه ته بده اندامونه استعماله حالانکه دا اندامونه د الله امانت ته الله فرمایي دی برکه به تاسو کیږي زکه الله ورپسې وی ځان تحقیق کو زکه ان السمع یقینا وګونه چې دی والبصر استرګې والفؤاد زړه كل اولایک کان انو مسوله دې ټول برکه به سوال کیږي تاسو بږي چې دا دې صحیح استعمال کړو کنه نو د سمع چکم غوونه دي دا چکم شيزونه اوري مسموعات داغي بارکه به تپوس کی غانه دي اوري دلي دي غلطي خبري دي اوري دلي دي کنزل دي اوري دلي دي پوش دي بارکه به تپوس کی والبصر استرگه چکم مبصرات ني حلال ني بلي دي او حرام دي بي لدي دا امانت دي بارکه به تپوس کی والفؤاد ازلنا چکم دزلون متفکرات او سوچونه دي او غلط عقائد دي کی او صحیح عقائد دي داغي بارکه به تنه تفصيل کول شي سوال با کولشی چې فضل کې دی غلطه کې دا غلط سوچ غلط فکر دا ولې پروت خبرم نه انداله کل اولایک الله دې ټول چې کنا نو مسوله دې ټول مبارکه وسوال کولشی دا قابل سوال دی د دې تاسو پکې یو خبره هغه دې ځکه قابل غور ده چې دا اندامونه ذکر کړل نور اندامونه ذکر نه کړل خبره نه ده لاله نظر دې دا معنا نه ده دا چونکه غټ غټ اندامونه دی او زیات تر علم په دې سره حاصلول شي نزل سره یا لستر ګو سره او یادو سسره دا وګونو سره دا مطلب نه دی چې د الله سبحانه و تعالی پوس نشي کولی دا معنا نه دی چې د خپل بارکه و تعالی پوس نشي کولی دا نور اندامونه چې دی دا غي بارکه باندې پوس کولی شي هو عام طور بل ته نقصانات هغه په دې اندامونو باندې کولی شي او عام طور د دې اندامونو لوجه نه دا نور غلط استعمالي لګستر کا غلط شي ویني مولا سبحانه و تعالی سواتي او خپل ورپسې ورشي خبران دا اندالا نو عام طور دا اندامونا دا نورو اندامونو دا پارم ذریعه گرزی نو اللہ وی دا کنٹرول کا دے بارا که بسوال کو چه دا دے کنٹرول کو نو دا نور باو سر پخبل بانی سکی کنٹرول کی دا مطلب ندے چه دے درے اندامونو کم کارو نای دا غی بارا که با دا جایز نا جایز سوال کی او دا نورو اندامونو بارا که با سوال نگی چونکہ دا اندامونا اهم دی دا دے وجہ حدیث کی مرازی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا یو صحابی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یا نبی اللہ علمنی تعویذ اتعوذ بی پناہ والا شیر اتو خایا چی پناہ بی نیسو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زمان اللہ سنی سو مات دے ہو پرمائل چی اعوذ بی قل اوئے اعوذ بی کا من شر سمر یا اللہ استان پناہ نیسم پتا سرا دخپل غگنو دشار و من شر بسری او دا اللہ نا پناہ والا چی یا اللہ پناہ نیسم پتا سرا دا شر دستر گو زمانا چی دینا کم گناہ و نقصان کی گی دا آگے نا پناہ نیسم و شر لسانی او دا شر دا جبنا و شر قلبی او دا شر دا زل زمانا دا جبنا و شر منی او دا شر دا منع دا گندہ اوبو زمانا خبران زیان ترالا نرابی و ایماد دے اگا حفاظت شروع کر نو دا اہم اندامون دی نو دنی طول بارکی اللہ فرمائی سوال کی با ولا تمشي في الارض مرحا الله ایتم مگر ز پس مگا کی مرحن پتکبر سره یو مرح ده یو فرح ده ال عربی نو فرح او فدو کس مریزان له یو خوشالی ده جائز ده یو فرح ده تکبر خوشالی فخر چې وته په خلبانه ام ناروانه عادت الله مرح استعمال کو نو مرح عام طور دخلی ده اقوال نه په نور اندامونو چې کم سره تکبر کوي نو اگے ته مرح ویلگی خبرم ځاتا لکه الله ورپسې خپل ور سره بیان کړ ولا تمشي تم غرزه نو غرزیدل نه جبه کار نه د نورو اندامونو کار نه نو د نورو اندامونو تکبر ته مرح وي نو الله وي ولا تمشي تم غرزه اے انسان فل ارض بزمکه کې مرحن په تکبر سره نو تکبر دا چل ارڅوک پیږي څوک یو ځای خدای څوک بل ځای خدای څوک سر جت کړی چا سټالولې خبر هم ده نه څوک د پنځو په سر ګرځي د هر چا خپل د تکبر یو چالي یا مالی تکبر بګي یا مطلب بل تکبر بل تکبر بل انسان ذلیل غني او ځان اوچت غني نو دا هغه د وجنا د په چال کې هغه غلط لل موجودي نو الله وېدا سي مکوا ولې کته سه بخپی وجود دی وجود په پنځو ګرځي ګرځیدل د تکبر دی انک لن تخرق الارض الله وې ته زمکه نشیشلو ځان له پنځه ستړي کې خبران زیان تالا خود از مکش لولے نشی پا خپل تکبر سرا نازی پا ذل اوچت اوچت کدامون آلے زان نا دی اوخ جو کل دیسا نقصان کولے رزمکی نشی اولتا زان لا نقصان ورگے تکبر سرا دنیا و خیرت برباد ہے ولن تبلغ الجبال طولا وقت اصل دیر برا برا کے نیو دو انچا بزان غاٹ کے خبران زیان تالا خود از تکبر دو جنت دو غرونو آگے اوچت والی ترسے دے نشی اللہ فرمائی تے غرن اچتوالی دا رسے دے نشی نو دا تا اسی زان لے نقصان ورکے پدے کی تا تا سپایدا اگا نکی کی اونت تا پدے سرا دم را اچتے دے شی چی تا اگا غرن تا ورسے ناوائی شہر امی کنا وَلَا تَمْشِ فَوْكَ الْأَرْضِ إِلَّا تَوَازَا پس نمکا بالنے چی گرزے نو صرف پا عجزے سرا گرزا فَكَمْ تَحْتَهَا مِنْ قَوْمٍ هُمُومٍ كَأَرْفَوْ زکا دا دیزمکی لان نستا نصمرا لویلوی خلق کرود دے آغا دیزمکی خوڑا لے نو کتر دیر سر سر اوچت اوچت کے نو آخر با دیزمکی لان دے کی نو دا الله جل جلاله د تکبرانه چل پدې کې اگر نه پکړې دا پدې کې خپل نقصان کې ونظمه کې تر سلول شي نه غر تر رسیدې شي ا دې بار کې یوسو څنګه نه ګنا رته تکبر د دې د وجه ټول ګناونه پیدا کی د دې وجه سړکی غسان پیدا کی د دې تکبر د وجه انسان په بل باندې حمله کوي د دې تکبر د لیوې د وجه د بل معلوم پری د دې تکبر او ځان ته چې زموږ نه د بل عزت هم لوټي نو څومره ګناونه چي دي دا هغه اصل جړه تکبر دی ام الامراض دې ته ویل کی دا د ټول روحاني مرزونو دا تکبر چې دا هغه مور دا ټول دا نه پیدا کیږي نه نور ګناونه دا داګه بچلی د دې وجه حدیث کې پرې سختی راغله روایت کې راځي پیغمبر علی السلام فرمایي چې الله ما ته وحی وکړه ان الله اوحى الی ان توابوا دا چې عجزی کوي حتا لا یفر احد علی احد یو انسان دې نه په بل باندې فخر کوي نه یو انسان نه په بل انسان باندې زیاتې حدیث د مسلم او بل حدیث دا مسلم کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایلا ادخل الجنه من كان في قلبي مثقال ذره من كبر چې دا یو انسان په زړه کې ذره برابر تکبر نو دا داسې ګناه ده چې دې بد دې د وجه جهنم ته دې او سزا به سکی او بیا بالا خبره نه ده ورغونو الله به معاف کی او کدا ګناه ځان سره اوړه نو پیغمبر علیہ السلام فرمایلا دې ګناه به ال تکي سکی عدد وجه او بل حدیث دا مسلم کی مرازی پیامبر علیہ السلام فرمائی چھے اللہ دا خبر اکے یقول اللہ حدیث کلسی دے الکبریہ اردائی اللہ وی دا کبریہ لوی چھے دا زمان پر شان دا سادر یعنی دا زمان صفت تے دا سنگا چھے انسان سادر تا ویدہ دا انسان یو صفت تے نو دا رنگی اللہ فرمائی چھے دا لوی زمان شان دے دا زمان صفت تے والعظمت ازاری و عظمت زمان ازار دے فمن ناز پشان دے ازار دے اللہ دے ازار نفاق دے دے صدر نفاق دے یعنی دام زمان صفت دے فمن نازعانی واحدا من ہما سوک چے ماسر اللہوی دے ماسر جگڑا کی پر دوارو کے نو اغب زوور تا داخلو من اللہ فرمائی او حدیث کی دام رازی ترمیزی کی پیامبر علیہ السلام فرمائی و انسان ہمیشہ وی چے دے تکبر کو اخپل نفس اچت اچت کئی تردی پوری چے دے جببار خولی کلیش ظالم جببار نبی اچ جبارینو تک معذاب کیږي نو د تبع عذاب کی اول وی نقصان لري حدیث کی راضی د متکبرینو حشر چې الله کوي نو امثال الذر په شان د میګو ایو انسانان په شکل د انسان او وی په ور د میګو عمره نو بهر حال خلق باندې پختي کیږي ذلیل کیږي با او دې پر الله جهنم کې خاص ځای جوړ کړي بولس ته دی بولس دا ندی ال تکبا د اورونو اور بد دی د پسبلی او د چې کوم اوبور کول شي نو د جهنم یانو هغه ویني زوی ترمذی کی راځي مور کول شي د دې وجه پیغمبر علی السلام پرمې بیسل عبد عبد تخیل ناکار بند دی وی دا بند د تکبر والا د تکبر او کای ونسیل کبیر المتعال اولی الله یې ورکړي دا نه پوری جزس شیما د سنه پیدایم زمانہ الله جل جلاله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی زسې مزه خو اس نیمه او اخیری حدیث هغه وره حدیث د امام احمد رحمت الله علیه راو پیغمبر اسلام فرمایي چې انسان عاجزی کوي نرفعه الله فهو فی نفسه سوی الله دې وجود کې د خپل زړه کې وړو کې ځانګړي او بیا یو ننناسه کبیر د خلکو په سترګو کې دا ډیر لوی انسان یو انسان عاجزی کوي تواضع کوي نو دې په خپل ځل کې ځان عاجزه کمزورې غني او الله دې خلکو په سترګو کې سګي پوښتنه کوي او بل انسان دې چې هغه تکبر کوي نو وضعه الله الله دې کټ کی نو په هو په عین الناس صغیره د خلکو په سترګو کې ډېر بد راځي داسې شي دې سره ډېر کمینه دې لاند راځي و په نفسي کبه وزن ډېر نه غني زسیما نو خپل ځل کې هغه ځان ډېر لوی ښکاری حالانکه الله جل جلاله هغه د خلکو په سترګو کې داسې کوي کده د اشتنه نه وینو خبره خبره هم ځان ته نو تواضع سره انسان په برز او تکبر سره انسانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په کتر راځي او دا انسان د خلکو په سترګو کې الله دومره کته کی لهو احون علیهم من کلب او خنزیر د تکبر د وجنه الله د خلکو په سترګو کې داسې کوي خلک وته په شان د سپیو د خنزیر ګوري چې دا یې سپیره یې خنزیر دا وجه تکبری خواه نو تواضع انسان هغه د قلب په سترګو کې اوچتای او تکبر چې دی انسان هغه بربادی تر دې پورې د خلکو په سترګو کې بربادی حالانکه دې ځان اوچت شي غني خو د خلکو په نس باندې ډیر بربادی بس دا دوی ته ولا تکفو او تم لگا ما غشه بارکی لیسا چی نشتا لکا تاتا اے مخاطبا بیهی پاغی بانده المنس علم ان السمع یکینا وگنا والبصر استرگی والفعادا عزلنا ان السمع وگ والبصر استرگا والفعادا عزلو کدا ارچا دے کل اولائکا دا ټول چی دی کانا انو مسئولا دی بارک بس سوال کو لشی ولا تمشی فی الارض او تمگر دا پزمکا کی مرحن فتکبر سرا انکا لن تخرق الارض یکینا انتجی لن تخرق الارض ارگز نشش لول ازمکی لرا ولن تبلو الجبال او تنشر سیده ارگز غرونو تا تولا پا اعتبار دو گدوالی مست یا اللہ ولی جاخن آخری جاز مقدم مچین جرحم سکین اللہ مسئل عبدیت برعات نصیب کین اللہ خیر برکت نصیب کریم اخدا اکم مسائل چی بیان شوی اللہ دا سے بس سننا چی منتی علم نی اللہ مدائین او ساتھ کم امانات تی اللہ وگو نلی سترگی زلی جی اللہ سی استعمال تو فکر نصیب کالی استعمال نمسان یا اللہ تکبرنا مل امراض دا کریم اخدا جنم گو ساتھ یا اللہ ترازی شک اللہ نصیب سن اللہ تعالی